Przykład. Cicha i energooszczędna zmywarka AEG. Klasa A+++. Teraz taniej o 600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim najnowsze informacje dotyczące stanu epidemii w Polsce w relacji naszego reportera. Pieniądze z tarczy antykryzysowej trafią do firm w ciągu 1-2 dni od złożenia wniosku, mówi szef Funduszu Rozwoju. Włosi zastanawiają się, czy zezwolić na pracę wszystkim nielegalnym imigrantom. Rośnie liczba przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o kolejnych zgonach. O najnowszym bilansie podanym przez resort zdrowia Witold Banach. Według danych Ministerstwa Zdrowia potwierdzonych zostało kolejnych 189 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych chorych, 62, odnotowano w województwie śląskim. Tym samym w Polsce liczba zakażonych wzrosła do 7771 osób. W wyniku zakażenia zmarło też kolejnych 6 osób. Mieli oni od 50 do 89 lat. 90 lat. Wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące. W sumie z powodu zakażenia koronawirusem zmarły do tej pory w Polsce 292 osoby, a Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzać do użycia szybkie testy antygenowe na obecność koronawirusa, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Mówimy tutaj o pracownikach służby zdrowia, szpitalnych oddziałach ratunkowych czy izbach klinicznych, gdzie trafiają pacjenci z podejrzeniem COVID-19, więc bardzo szybko będzie można ten wstępny test wykonać, abyśmy wiedzieli, czy pacjent wymaga leczenia na zakażenia koronawirusem, czy też może trafić do szpitala tak zwanego czystego. Tłumaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia szybkie testy mają być w użyciu jeszcze w tym tygodniu. Witold Banach, dziękujemy za relację. Pieniądze z tarczy antykryzysowej trafią do firm w ciągu najbliżej 2 dni od złożenia wniosku, powiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziś w Senacie ma się odbyć głosowanie w sprawie ustawy rozszerzającej pomoc dla przedsiębiorców. Paweł Borys apeluje, by jak najszybciej pakiet wszedł w życie. Szacujemy, że około 350 na 400 tysięcy firm skorzysta z tego wsparcia. Chcemy, aby program był możliwie prosty. Chcemy, aby przedsiębiorca po prostu w banku, w którym ma rachunek, mógł za pośrednictwem takiego formularza elektronicznego, bankowości elektronicznej, złożyć prosty wniosek i po automatycznej weryfikacji, aby w ciągu 1-2 dni te pieniądze były na koncie. Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował, że do ustawy zostaną zgłoszone poprawki, dzięki którym wszystkie firmy jednoosobowe zostaną zwolnione ze składek ZUS. Program 1000+ dla firm turystycznych przygotowuje we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną Ministerstwo Rozwoju. W planach jest wprowadzenie bonów na wycieczki, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister rozwoju. Branża turystyczna to sektor gospodarki najbardziej dotknięty skutkami epidemii, dodała Olga Semeniuk. Na obecnym etapie mogę powiedzieć, że konsultacje dotyczą formy dystrybucji oraz wartości finansowania tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że wejdą najszybciej jak się da w życie. Program 1000+ jest częścią tarczy antykryzysowej. Pozwolenie na pobyt i pracę wszystkim 600 tysiącom nielegalnych imigrantów rozważają władze Włoch. Zaproponowała to szefowa resortu rolnictwa i leśnictwa. Minister Bellanova wskazała, że w związku z pandemią i zakazami podróży obecnie w rolnictwie brakuje 250 tysięcy robotników sezonowych, którzy przedtem na podstawie umów kwotowych przybywali z różnych krajów, też z Rumunii i z Polski. Teresa Bellanova wskazała, że nielegalni migranci trudnią się pracą na czarno i są zazwyczaj nieludzko wykorzystywani. Argumentowała, że uregulowanie ich sytuacji zapewni im godziwą płacę i opiekę społeczną. Zdaniem opozycji realizacja tego pomysłu pociągnie za sobą falę nielegalnej migracji z Afryki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jest niski poziom wody w rzekach i brak jej zapasów w glebie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że najłagodniejsza od 150 lat zima i brak śniegu nie pozwoliły na odbudowę zasobów wodnych po bardzo suchym roku. Do działań podczas suszy przygotowują się strażacy, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Przygotowujemy się do tego, aby nawet móc dowozić mieszkańcom wodę pitną w naszych cysternach, które oczywiście zostaną w odpowiedni sposób przygotowane i musimy przygotować się na to, że mogą pojawić się pożary w lasach. Również przygotowujemy się na taką okoliczność, ponieważ ściółka w lesie jest bardzo sucha, obowiązuje wysoki stan zagrożenia pożarowego w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że przedłużanie się suszy może spowodować problemy w przemyśle energetycznym i doprowadzić do wzrostu cen żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Mam graniczące z pewnością podejrzenie, że nasi artyści pracujący w tej chwili głównie w domu inspirują też słuchaczy Trójki, ponieważ najczęstszą przesyłką mailową, jakie dostaję na lista.osobista@polskieradio.pl, tak a propos ten mail do komunikacji z Państwem do godziny 15, to piosenki powstałe w domu. W większości chyba od słuchaczy, którzy na co dzień zajmują się trochę czymś innym. Bardzo prosimy, być może nawet czasem coś zagramy na antenie, choć musi to oczywiście przejść najpierw kontrolę techniczną, a potem merytoryczną. Ale zapraszamy. SBB teraz. Codziennie mniej więcej o tej porze dziennikarze Trójki swoje rekomendacje prezentują Państwu. To rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci. Dziś Katarzyna Borowiecka o komiksie dla dzieci i młodzieży. Trójka poleca. Moja dzisiejsza propozycja może być atrakcyjna nie tylko dla młodych czytelników, którzy znajdą w opowieściach o wrażliwej i inteligentnej bohaterce uniwersalną historię o dzieciństwie, ale też dla rodziców i dziadków, którzy dzięki Marzi odkurzą wspomnienia i będą mieli świetny pretekst do rozmów z dziećmi o codzienności późnego PRL-u i zapoznania najmłodszych z tak archaicznymi przedmiotami jak kaseta wideo, telefon stacjonarny, napoje w woreczkach czy elektroniczna gierka z wilkiem łapiącym jajka. Rudowłosa, niebieskooka Marzi urodziła się pod koniec lat 70. Na kartach komiksu autorki Marzeny Sowy i rysownika Sylwana Savoya widzimy, jak poznaje świat, przygląda się szarej dekadzie lat 80., stawia czoła strachom z wielkimi i radością z jeszcze większymi oczami. Są tu codzienne sukcesy i porażki, małe i duże nauczki, podwórkowe przyjaźnie, pakty i zdrady i dziecięcy punkt widzenia na świat dorosłych i Polskę schyłkowego PRL-u. Autorka Marzena Sowa 2 lata temu przy okazji zbiorczego wydania Marzi opowiadała mi o tej dwoistości swojej historii. Czasami mam wrażenie, że ta historia dociera do ludzi bardziej z mojego pokolenia, bo oni się z tym jakoś konfrontują, a dla dzieci to jest totalna abstrakcja. Chociaż czasami są też takie niespodzianki, że dzieci mówią, a babcia i dziadek mi mówili, że też tak było. To jest właśnie ciekawe spojrzenie dzieci na komiks, dlatego że mam mega wiernych czytelników typu dzieci znajomych, które dorastają z Marzi i które po latach wracają do Marzi i mówią, nigdy nie widziałam tej historii, to nie jest jakieś nowe wydanie. Dorastając widzą zupełnie inne problemy i zupełnie inną płaszczyznę, płaszczyznę bardziej socjalną albo polityczną. Jak spotykam czytelników, to na przykład małe dzieci będą mi mówić, a mi zdechł królik, albo opowiadają mi o swoich zabawach, nie straciłam świnkę morską, jak była mała i też o tym opowiadałam. Więc dla nich to, że takie, to są takie małe chwile i na przykład niektóre historie w Marzi, które mi się wydają takie mniej istotne, na które mimo, że się wahałam, żeby je dać, na przykład dzieci je lubią. Do nich się przywiązuje właśnie ta codzienność, taka jak rodzina funkcjonuje, w co ja się bawiłam, jak była mała, właśnie historie z windą. Szczegółów historii z windą, zabaw w papieża na klatce schodowej zdradzać Państwu nie będę, bo odebrałabym przyjemność poznawania Marzi. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że zbieżność imion Marzeny Sowy i Marzi nie jest przypadkowa. Historię o Marzi Marzena zaczęła pisać z myślą o Francuzie Sylwanie Savoya, aby mógł lepiej poznać ją, jej kraj i jej kulturę. Szybko okazało się, że Marzi urzeka także młodych czytelników i to nie tylko we Francji i w Polsce. Marzi na naszych oczach zbliża się do nastoletniości, a autorka odwołuje się tu do najstarszych i najintymniejszych wspomnień. I tę szczerość w opowiadaniu, lekkość w przechodzeniu od spraw trudnych do komizmu życia codziennego powinien docenić czytelnik w każdym wieku. Tak, to są intymne historie. Właściwie Marzi to są wszystkie te historie, są autobiograficzne, tam ja nic nie wymyślałam. Rysunek nie jest realistyczny, co pozwala właśnie zachować dystans między tą prawdziwą historią, a właśnie jak ona jest pokazana, jak jest napisana, jak jest pokazana. Dodajmy, że rysunki Sylwana Savoya są świetne i znakomicie oddają kolorowy od wyobraźni świat Marzi, który pozostaje taki mimo wszechogarniającej szarzyzny. Jeśli zapoznają Państwo i siebie, i dzieci z Marzi, może to być fantastyczny pretekst do rozmowy o poważnych sprawach, bo nie brakuje w tej historii pożegnań czy trudnych decyzji. Może to być też piękny początek rozmów o najnowszej historii Polski, a może też przypomną sobie Państwo swoje zabawy z dzieciństwa, niekoniecznie te zakładające przebieranie się za papieża. Dwa zbiorcze tomy opowieści o Marzi, Marzeny Sowy i Sylwana Savoya są dostępne, a gdyby ich Państwo nie mieli na półce, to proszę pamiętać o małych księgarniach. Zaręczam, że znajomość z Marzi przyniesie Wam sporo radości i sporo wzruszeń. To pejasty komedii, tobie mef i mef, krew za krew, połączenie stref. Nocna rozpierducha to nie blef. I dalej krok za krokiem, złodziei mieście. Czasami jest taka nuta, że gubię się w nim jak pieprzone rodzynki w domowym cieście. Nadchodzą nocne mary, więc zróbcie przejście. W sumie olej za dymę, dziś tylko track i rap mnie interesuje. Przez biznes porażony w tym mieście jak grom. Każdemu Lesterowi w mordę fluje. Często nocna jazda z mefim, wtedy kontempluję. I tak wokoło pełno gej, pyzga fuckę, a ja sam. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało.

No a teraz wypocznij. Jutro znowu pogadamy. Minęła 11.34. A nóż widelec. Kasia Bruchnicka porozmawia o wpływie jedzenia na zdrowie. Jej gościem będzie pani Karolina Szaciło, blogerka, autorka książek kulinarnych. Karolina i Maciej Szaciło od wielu już lat dbają o to, by jedzenie nie tylko było smaczne i dawało uczucie sytości, ale przede wszystkim, żeby odpowiednio karmiło nasze ciało. O jedzeniu dającym zdrowie opowie Karolina Szaciło. To w pierwszej kolejności postawiłabym na poprawienie trawienia i o tym mówi, my zawsze nawiązujemy i do ajurwedy, i do współczesnej dietetyki. Współczesna dietetyka mówi, dbamy o florę bakteryjną jelit i pracujemy na poziomie jelit, bo jelita nazywane są drugim mózgiem, zresztą bardzo słusznie. I równowaga w jelitach, mówią psychodietetycy, równa się równowaga w głowie. Ajurweda mówi, poprawiamy trawienie, bo jeżeli my nie jesteśmy w stanie odpowiednio strawić tego, co jemy, to nie będziemy w żaden sposób korzystać ze składników odżywczych, które zawarte są w pożywieniu. Mało tego, najstarsza nauka o zdrowiu idzie jeszcze o krok dalej i mówi o dwóch poziomach trawienia, czyli o trawieniu umysłowym i trawieniu fizycznym. I jedno wpływa na drugie, co znowu niesamowicie wiąże się ze współczesną dietetyką. Dietetyka mówi, że niektóre emocje zaburzają nasze trawienie, stres zaburza nasze trawienie. Więc jeśli siadamy do posiłku zestresowani, źli, w lękach, to nie ma szansy na to, żebyśmy go odpowiednio strawili, a tym samym wchłonęli te wszystkie wspaniałe rzeczy, które dany posiłek może nam zaoferować. Więc na pewno poprawiamy trawienie, dbamy o florę bakteryjną jelit, czyli jak najwięcej kiszonek, rzeczy, które fermentowanych, miso, takie proste rzeczy jak na przykład fermentowana kasza jaglana. One są trochę czasochłonne, bo trzeba ją postawić i przefermentować, ale potem robi się je bardzo szybko. Dbamy o poziom naszej energii, czyli dostarczamy sobie jak największej ilości węglowodanów złożonych, które nie powodują wyrzutu cukru do krwi, a potem bardzo dużego spadku. Tylko ta energia uwalnia się w równomierny sposób, czyli wszystkie kasze, nie rafinowane zboża. Super będzie brązowy ryż, jeśli chodzi. Super będzie kasza jaglana. Żyto jest wspaniałym zbożem również dla osób, które mają okresy takiego obniżonego nastroju. Błonnik jest bardzo ważny. Błonnik też utrzymuje nam stały poziom energii przez dłuższy czas i daje nam takie poczucie sytości. O jedzeniu dobrym dla naszego zdrowia mówiła Karolina Szaciło, a ja polecam również Państwu archiwum cyklu A nóż widelec na trójkowej stronie internetowej. Sposób, czyli wszystkie kasze, nie rafinowane. Minęła 11.36. Przypominamy bardzo, bardzo stare nagranie grupy ABC, którego tytuł w tym roku brzmi co najmniej dziwnie. Dzień po dniu, dzień po dniu przemija świat w kurzu dróg z echem słów. Za rokiem biegnie rok obok nas i w nas. Wszędzie płynie czas. Nocą noc, dzień za dniem, dzień za dniem. Przechodzi świat we mnie i obok mnie. Za wiatrem biegnie wiatr obok nas i w nas. Każdy ma swój. Kolorowy świt wybuchnie czasem w nas. Miłość rodzi się i otwiera świat. Biegamy gwiazdy dzień. Słoneczny dzień. Biegniemy gdzieś, by zatrzymać się nagle. I czeka snu. Za majem ma, dzień za dniem, dzień za dniem. Świat dzieje się jak we mnie, jak we śnie. Za cieniem biegnie cień obok nas i nas. Niech już będzie tak. Za majem maj, za deszczem deszcz. Za majem maj, za się 11.43, pora na prozę w Trójce. Julia Fiedorczuk pod słońcem, czytają Wiktoria Gorodyckaja i Marcin Przybylski. Przygotowała oczywiście Barbara Marcinik. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodyckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 22. Stojąc na drabinie, Michał malował rybę na witrynie nowo powstałego sklepu. Miała być duża, wyraźna i kolorowa. Obok, poinstruowano go, powinny znaleźć się jakieś warzywa i owoce. Duże, wyraźne, kolorowe. Najlepiej winogrona, żeby zwracały uwagę i zachęcały do zakupów. Czy w sklepie będzie można nabyć winogrona? Nie, raczej nie. W końcu to sklep rybny. To jednak w niczym nie przeszkadza. Chodzi o wrażenie. O jakie wrażenie? Wrażenie luksusu. Sklepów przybywało w miasteczku z dnia na dzień. A kiedy rozniosła się wieść, że Michał ładnie maluje, zaczął dostawać zamówienia. Malował, co tylko chcieli. Pierwszy raz w życiu utrzymywał się ze swojej sztuki. Całymi dniami sterczał na drabinie przy takich czy innych witrynach, aż stał się elementem lokalnego pejzażu. Nieco dziwacznym, ale ogólnie lubianym. Czasem malował także obrazy do domów, wyrastających jak grzyby po deszczu. Bez żadnego porządku, we wszystkich kształtach i kolorach, w skupiskach zagarniających coraz większe obszary do niedawna całkiem jeszcze dzikiej przyrody. Jednak z ryby nie był zadowolony. Nic już jednak nie mógł zrobić. Nie dało się tego naprawić. Ryba i winogrona. Nowy, mazowiecki surrealizm. Niechętnie, godząc się z porażką, zlazł z drabiny, zebrał swoje rzeczy, wrzucił do plecaka i powędrował do domu. Szedł powoli. Nie śpieszyło mu się. Wybrał okrężną drogę, jak lubił. Taką, żeby przejść się nad rzeką. Cieszył się spokojnym popołudniem, ciepłym, miodowym światłem późnego września. Powietrze było przejrzyste, woda spokojna. Z całego znanego mu repertuaru okresów w roku, ten odpowiadał mu najbardziej. Wczesna jesień, kiedy jest jeszcze ciepło, ale już nie upalnie, kiedy długie cienie odcinają się ostro od plam słońca, a nieruchome drzewa sprawiają wrażenie zatopionych w bursztynie. Brzozy na drugim brzegu zaczynały żółknąć. Żółtość rozmywała zieleń, łącząc ją z nienatrętnym błękitem. Przyglądał się temu uważnie, starając się zapamiętać ten efekt, by go zastosować do któregoś ze swoich kolejnych obrazów. Nigdy nie miał dość patrzenia, nigdy dość barw. Teraz u progu starości mógł do woli czerpać z tego przyjemność. O nic już nie musiał walczyć. Nie musiał, jak dawniej jesienią, martwić się o zimę, bo mieszkanie, które w pojedynkę zajmował, miało centralne ogrzewanie. Miało też wannę i nieduży balkon z widokiem na rząd wysokich topoli. W pierwszych miesiącach po śmierci Miłki Michał czuł się zupełnie odrętwiały. Nic go nie obchodziło. Ani to, że Basia zdała maturę i wyjechała na studia do Warszawy, ani to, że popadł w konflikt z dyrektorem szkoły, ani pustka na sklepowych półkach, ani jad sączący się z telewizora, ani wszechobecne kłamstwa i przemoc. W wakacje córki przyjechały do domu, ale nie umiał z nimi rozmawiać. Wydawały mu się całkiem obce. Nie mógł skupić się na tym, co opowiadały. Wiedział, że są nim rozczarowane, ale tym też nie był w stanie się przejąć. Odliczał dni do ich wyjazdu, żeby móc żyć tak, jak żył, zanim go odwiedziły. Całkowicie oddany swojej żałobie. Wspominał profesora Koniarskiego i nie mógł sobie darować, że nigdy go nie odwiedził. Spróbował raz, za późno. Pojechał do Drohiczyna, ale mieszkanie profesora zajmował już ktoś inny. Nikt go nie pamiętał. Nikt nie umiał udzielić na jego temat żadnych wskazówek. Poszedł jeszcze pod dom Zofii. Postał chwilę. W oknach paliły się światła. Ktoś krzątał się w środku. Nie umiałby powiedzieć, czy to była ona, czy ktoś inny. Siedział potem w kawiarni przy dworcu autobusowym. Ot życie. Godziny spędzone na niczym. Żałosne próby nadania sensu chaotycznym poczynaniom. Tylko po to, żeby uwierzyć, że nie żyło się po nic. Ludzie muszą w coś wierzyć, mówiła Jasna któregoś wieczoru w tamtym nierealnym czasie. A to w Boga, a to w partię, a to w naród, a to w samych siebie. A ty w co wierzysz? Ja w nic nie wierzę. Jestem niewierząca. A w miłość? Uśmiechnęła się tylko i położyła sobie jego dłoń na piersi. Dużo myślał o Zofii. Przez całe życie unikał wspomnień o niej. Ale teraz już nie mógł i nie chciał tego robić. Przypomniał sobie notowane w dziennikach godne pożałowania rozważania o miłości. Miłość jest nomadą, napisał któregoś wieczoru, słysząc jak ona nalewa wody do miednicy, żeby umyć się przed snem. To ojciec opowiadał mu o nomadach. O bezkresnym stepie domagającym się ludzkiego śpiewu. Wszystko jest powiązane, człowiek, step, pieśń, miłość, wszystkie ludzkie historie. Michał miał chyba dawniej nadzieję, że zrozumie naturę tych powiązań, ale nic z tego nie wyszło. I myślał o Miłce, chociaż to było trudne do wytrzymania. O jej zielonych oczach z drobinkami bursztynu, o tym, jak przekrzywiała głowę, słuchając jego opowieści podlanych rewolucyjnym entuzjazmem, o tym, jak wieczorami przysypiała przed telewizorem, wpadając w końcu w tak głęboki sen, że zaczynała chrapać. Wszystko by oddał, nawet samego siebie, żeby chociaż na jeden moment przywrócić ją życiu, żeby zaistniała i mogła drobnymi palcami poprawić włosy, zaczesać je do góry i upiąć tak, jak lubiła, strojąc miny do lustra i narzekając, że znowu przytyła. Skupiał się najbardziej jak mógł, tak jak wtedy, kiedy modlił się bez słów o wyzdrowienie siostry i siłą wyobraźni na chwilę wywoływał ją z nicości. Dłonie i włosy, oczy, usta. Ale obraz zamazywał się prawie od razu, bo wbrew swojej woli Michał już zaczynał Miłkę zapominać. Tracił ją jak Orfeusz Eurydykę. Jeszcze raz i jeszcze raz od nowa. Wracała w zaświaty, a on zostawał sam. Bez obrazów, bez słów, bez nadziei. Profesor Koniarski mówił mu wielokrotnie, że sztuka to przedostatni stopień wtajemniczenia. Dalej już tylko cisza, cisza i noc. Nie rozumiał, kiedy nauczyciel mówił o pustce i o uldze płynącej z utraty złudzeń, o prawdziwej wolności zrodzonej wszakże z cierpienia. Byłby teraz gotów na te lekcje, ale jak to przeważnie w ludzkim życiu bywa, ta gotowość przyszła trochę za późno. A stało się to w jednej chwili, niemal dokładnie rok po śmierci Miłki. Niosąc węgiel do komórki, pewnego zimowego poranka poczuł przeszywający ból w plecach. Tak silny, że kiedy się odruchowo pochylił, już nie mógł się wyprostować. Usiadł na ziemi, węgiel wysypał się z kubełka. Usiadł i siedział, bo ten ból, niemijający, a nawet narastający, wszystko w nim złamał. I właśnie wtedy, w jednej chwili, Michał wszystko zrozumiał. Wszystko, czego przez całe życie próbował nauczyć się z książek, odsłoniło się, kiedy ból, ostry jak miecz, rozciął zasłonę odgradzającą go wcześniej od życia. Nie mógł wstać, nie mógł iść do szkoły, nie mógł nawet wrócić do mieszkania. Nie było nic do zrobienia. Mógł tylko czekać. Chciało mu się jednocześnie płakać i śmiać. W pewnej chwili przybiegła suka sąsiadów, zakręciła się wokół niego zaniepokojona, rozumiała w swojej psiej mądrości, że to coś poważnego. Mówił do niej spokojnie i czule. Zaczęła szczekać, wzywając w ten sposób pomoc. Jakiś czas później, w tym samym szpitalu, w którym umarła Miłka, zdiagnozowano u niego przepuklinę kręgosłupa, a także ogólne wycieńczenie i gorączkę. Zdany na łaskę i niełaskę innych ludzi, Michał poddał się losowi. Z całej swojej choroby pamiętał potem tylko zlepek mętnych doznań, uczuć i rozmytych obrazów. Tygodnie spędzone w szpitalu zlały się w jedno niewyraźne doświadczenie o słodko-gorzkim posmaku. Pamiętał pierwsze kroki na dworze, upojenie powietrzem, książki na stoliku przy łóżku przywiezione przez Ludmiłę. Pamiętał pierwszą noc w domu, we własnym łóżku. Wyjął wtedy z szafy zieloną sukienkę Miłki, cały czas tam wisiała pod płaszczem. Ułożył ją obok siebie na prześcieradle i zaczął opowiadać. O Ludmile i o zbuntowanej Basi, o szkole, o pustych popołudniach i walce z demonami przeszłości, o wypadku przy noszeniu węgla i o tym, jak humorzasta suka go uratowała. Ta ostatnia opowieść podobała się Miłce szczególnie. Dlatego prosiła znowu i znowu, opowiedz to jeszcze raz. Więc opowiadał. Najmilsza, niedawno odwiedził mnie Kazimierz. Nie zdążyłem jeszcze o tym napisać, bo była u mnie Michalinka. Mieszkają teraz on, żona, trójka dzieci w Drohiczynie. Nasz Kazik kieruje domem kultury. Przywiózł nalewkę, całkiem dobrą, choć oczywiście nie taką jak nalewki pana Franciszka. Posiedzieliśmy trochę, poszliśmy na spacer. Opowiadał mi o swoim życiu. Wiesz, jak to jest, kiedy człowiek próbuje coś zorganizować, coś rozkręcić. W pracy nie ma końca, ciągle się o coś lub kogoś potykasz. Byłem zaskoczony, widząc u niego siwe włosy. Kazimierz zaczyna się starzeć. W takim razie, co powiedzieć o nas? Niedługo po jego wizycie wybraliśmy się z Ludmiłą do Upirów. Jak pewnie wiesz, naszej szkoły już nie ma. Ktoś kupił dworek, coś tam miało powstać, może hotel. Ale pieniędzy na remont zabrakło i wszystko popadło w ruinę. Okna bez szyb, zabite deskami. Dach najpewniej przecieka. Do środka nie wchodziłem. Tam pewnie wszystko zajęte przez grzyb. Basenu nikt już nie używa. Nie było w nim wody, tylko gnijące liście, bo te akacje, które za naszych czasów ledwo odbijały od ziemi, bardzo urosły i zrzucają listowie prosto do basenu. Powinienem raczej napisać do dziury, która po nim została. I one tam sobie leżą. Ta nasza wyprawa wypadła akurat około Zaduszek. Dobrze się złożyło, w końcu pojechaliśmy tam spotkać się z duchami. A skoro tak, to zaczęliśmy od cmentarza. Wielu już się tam przeniosło. Ziemakowie, Jurek Bułka leży z matką. Żyła jeszcze, kiedy wyjeżdżaliśmy, prawda? Nasz Franciszek oczywiście sam. Marianna Zając pod luksusową płytą z ciemnego marmuru, wielką i ciężką. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że Marianna dusi się pod tym czarnym głazem. W końcu unieruchomiona, przygwożdżona do jednego miejsca po tylu latach wędrowania. A wiedziałabyś, kto to Ania Przybysz? Takie daty 1960-1974. Ty pewnie tak, ale ja musiałem pytać Ludmiły. Przypomniała mi, że to dawna Basi koleżanka. Po powrocie wziąłem się do listu do Basi. Trudno mi do niej pisać. Zwlekam nieraz miesiącami, choć bardzo mi jej brakuje. Nie chcę wracać. Na razie dobrze jej się powodzi w słonecznej Hiszpanii. Zapytałem ją kiedyś, czy planuje na dobre się tam urządzić, czy to już będzie jej dom. Odpisała, że nie chce mieć domu. Wszędzie czuje się obca, a skoro tak, to lepiej mieszkać na obczyźnie. Po powrocie z Upirów miałem wrażenie, że lepiej ją rozumiem. Wiktoria Gorodecka, ja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Zapraszamy około 11.45. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.